fucked up. Siema, Polska. F you, motherfucker. F you, motherfucker. F you, motherfucker. F you, motherfucker. Popatrzcie, jak wbijam się na rewir i mi, choć moi ludzie już nie siedzą w tym, nich choć żadnego z nas nie wyprzedzi. Co reguły gry, przedery, umysłowy biery. Zanim internety, pseudorapy, synu zrobiły to most. Co 4 lata, jaka szmata, chce mi kopać grób. Przyłap, że brudna krew, w płucach czarny lód. Kiedy szumeli tu i chudzić, chyba niewygodnie stacie bok. Nie prosili się drzwiami, to wypierdalam ich oknem co. Nie każda kurwa moknie ognem, staje układ jebany. Skurwiesz ze Śląska, który wszystko wam tu ukradł. Byłem na tej scenie, w chuj lat, nie chcę to. Mnie w chuj nie będzie, bo mam wzięcie i miejsce w pierwszym rzędzie. Cięcie, szok.